باغیان راغلیو. اصل کی ویو کسو د مصر گورنر وغن خلق تنگو هغه وزیاته کولو خلقو سره نو خلقو بس بغاوتو کو دغل رالل مدینی منوری لرالل. عثمان رضی اللہ عنہ تا د جرګی په تور لاړ بس هغه ویجی بدادی بدل شي گورنر سپویږي په خبره وای خاطی اولی کولو چې د په ځای فلانه گورنر شي. ور اسلام د سازشونو د وجه نه ډیر نقصان نه تاریخ لیکلی چې دوی واپس روان شو چې خاطی اوس یې هغه لور کې بیت معزول استا په ځای بللې و یو غلام په اخرى روانو د کسان چې دلدا شي تا به اجرات غلول شي سم لیونه دی دیونی وغه خط ور سره پټو اول خو راستونه په ست طریقې ته خطر وېست ناغه خط کې دی کړیو چې دا کوم امیر جوړ کړو چې دی امیر شه ته معذور ولې چې دی درشي دی قتل کا دا امیر سو کا دی قتل کا دا نور کسانم چې دی دام په ست طریقې قتل کا اخنه کو پس را لږه دا څنګه د مونږ مخ کې خو خلیفہ وي چې دا کا سمیر شو دا وي واپس را ل عثمان رضی الله عنه تا ورته وی دا وخستاره وی او دا غلام وی دام زمانه خط نه قسم خوړو چې خط زمانه ده سپویږي په خبره باندې خط د عثمان رضی الله عنه نو دا وی مروان لیکلی وځي په خبره باندې مروان دا ذکرونه کړی ندی خلکو لوي چې مروان قتل کته یې مولا لاسو کې راکا ته خو دمر نقصان کړي نو پدې کې صبر صبر کېدو بد دینه خبره څه شو اکثر دی لوی خلکو ته د باز ناس ته خلکو نه یو لوی تکلیف ورسی دا سبب د بغاوت او د دې جوړ شو بیا دې راتم د چاوا چې مروان قتل کی باغیانو او بس په ځای پاتې شو او بس وکان امر الله قدر مقدورا با